hadislerine şöyle bir sohbet yapmak üzere huzurunuzu meşgul edeceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin şimdiden cuma akşamının bereketine, kendi rıza ve rahmetine cümlemizi nail eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es-salatu ve's-selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimil hakim. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Muhterem müminler, Hazreti Allah Celle Celaluhu akıl nimetini, şuur devletini yeryüzündeki mahlukat içinde hepimizce malumdur ki insanlara vermiş bulunuyor. Akıl nimetini vermiş olduğu için de marifetullahı yine insanlara arz etmiş ve insanların ihtiyarına takdim buyurmuş. Bu hakikati de Hazreti Kur'an şu ayeti celile ile haber vermiş bulunuyor. Estaizu billah. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal fe-ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Rabbil Alemin buyuruyor ki emanat-ı mukaddese, mukaddes emanetler, ilahi emirleri, ilahi yasakları, Hazreti Kur'an'ı ve Kur'an'ın getirdiği nizamı önce semavata arz ettik. Semavat, gökyüzü ve gökyüzünü dolduran, gök boşluğunu dolduran bütün seyyarelere arz ettik. Sonra yeryüzüne arz ettik. Daha sonra dağlara, vel cibel, dağlara arz ettik. Hiçbirisi bu muazzam yükü taşımaya güçlerinin yetmediğini beyan ederek Allah'tan şefkat istediler, Mevla'dan rahmet istediler ve bunu taşıyamayacaklarını ilahi irade tahtında beyan ettiler. Ondan sonra ve hamelehel insan, o emaneti insan sırtına aldı. O emaneti, iman emanetini, İslam emanetini, Kur'an emanetini, marifetullah emanetini insan sırtına aldı. Ne müthiş bir vazifeyle vazifeli bulunuyoruz. Ne muazzam bir vazifeyle muvazzaf bulunuyoruz. Bu sebeple en büyük nimet, en büyük hakikat iman ve marifetullah olarak böylece zuhur etmiş bulunuyor ki insanın yaratılışından gaye, insanın fıtratından, hılkatinden maksat da bu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanı ve cin taifesini bir tek gaye için yarattım diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bir tek maksat için yarattım. O da bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, benden başkasına teveccüh etmesinler diye. Müminin hakikati burada. Müminin hayat varlığı burada. Hakikati burada, işin aslı burada. Ötesi sadece bir gölge kardeşlerim. Bütün mülkü emlak, bütün servet, şöhret, her şey bir gölge düzeni içerisinde. Hakikat değil onlar. İşin aslı bu. Her şey o aslın ve esasın etrafında dönmektedir. Bakınız, vereceğimiz misallerle bunu göreceğiz. İnsan yeryüzüne bu gayeyi takip etmek için getirilmiş bulunuyor. Allah'ı tanıyacak, ona hakkıyla kul olacak. Abd dediğimiz, abd-i hakiki, mümin-i hakiki olmak haysiyeti içinde Allah'ın rızasını bulmaya geldi insan. Ona kul olmaya geldi insan. Onun muhabbetini kazanmaya geldi insan. Ve bu gayeyle emaneti sırtına aldı insan. Bütün şöhreti burada insanın. Bütün kıymeti burada. Rıza-i ilahiyi ve hakikati imaniyeyi bulamamış bir insan, fıtratını ve hakikatini kaybetmiş insandır. Hiçbir değeri kalmamıştır. Bu sebeple böyle işin aslını kaybedenlere karşı Hazreti Kur'an ne kadar şiddetle hitap ediyor. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ İlâ ahir-i sure. Yazıklar olsun veya cehennemin en derin, en çetin azabı ve kuyusu, cehennemin en korkunç belası şu insanların üzerine olsun ki onlar göz ve kaş oyunlarıyla şekil ve suretler içerisinde durmadan mal toplarlar. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Durmadan mal cem ederler, mülk yığarlar, servet yığarlar ve o serveti sayarlar böyle. Birin beş beşin böyle kat sayıları halinde servetini teraküm, servetini yığmak iddiası taşırlar. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ Zanneder ki o üst üste yığdığı servet, üst üste kondurduğu apartman katları kendisini ebedi olarak mes'ud edecek. Zanneder ki dünyada hep daimi kalacak. Bu zan, bu batıl zannın tesir altında yaratılış gayesini kaybedebilir insan. Onun için bu gölge nizama çok dikkat etmek ve işin aslını hiç kaybetmemek lazımdır ki, bakınız hemen bir misalle işin özüne intikale çalışalım. Malumunuz bulunduğu üzere üç daire halinde bir hakikat var. Bir şeriat dairesi. Şeriat, her şeyin nizamı, her şeyin disiplini, her şeyin ölçüsü orada. Ölçü, nizam, şeriat. Şeriatın biraz daha içine doğru girdiğiniz zaman tarikat göreceksiniz. Tasavvuf ve tarikat. Daha içeriye girdiğiniz zaman hakikat dairesini göreceksiniz. Şeriat dairesi, tarikat dairesi, hakikat dairesi. Üç daire halinde. Şimdi mülkiyet nizamını bu üç daire içerisinde görmeye çalışalım. Şeriatta hepimiz biliriz, hepimiz bilmekteyiz ki şeriat dairesinde herkesin mülkiyeti, herkesin tasarrufu, herkesin varlığı kendisine ait. Gasp edemezsiniz, silkat yapamazsınız, çalamazsınız. Şeriat dairesinde mülkiyet iddiası, varlık iddiası caiz kılınmıştır. Böyle bir mülkiyet davası olmasaydı İnsanın çalışma aşkı, sahi ve mesaisi bulunmaz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى نِزَامٌ Bakınız ne kadar mühim. Tek kelimeyle şeriat dairesinde senin malın senin, benim malım benimdir. Kimse yağma edemez, gasp edemez, silkatte vesaire zararda ziyanda bulunamaz. İlahi nizam şeriat dairesinde mülkiyetler muhafaza edilmiştir. Tek cümleyle söylüyoruz. Senin malın senin, benim malım da benimdir. Şeriat dairesinde. Tarikat dairesine giriyoruz. tarikat dairesine giriyoruz. Seyir-i sülük nizamı içine. Allah'a giden terk-i masiva içinde varlıkları, eşyaları, maddeleri birer birer bırakmak suretiyle mülkü emlaki değil, malikül mülkü bulmak iddiası içinde. İnsan onu bulacak. Malikül mülkü buldunuz mu, bütün mülkiyete malik olmuş sayılırsınız. Tarikat dairesinde nefsten feragat var, fedakarlık var, terk-i masiva var, eşyayı, maddeyi yavaş yavaş terk ederek eşyanın ve maddenin sahibi Allah'a doğru gidiş başlıyor. Tarikat nizamı. O halde tek ölçüle diyelim ki tarikatta senin malın senin, benimki de senin. Ben fedakarlık ediyorum. Ben tasadduk ediyorum, teberru ediyorum. Dağıtıyorum, veriyorum. Tarikatta ölçü biraz daha hassasiyet kazandı, dikkat içine girdi ve bir hususiyet kesbetti. Senin malın senin, benimki de senin. Feragat, fedakarlık ve tasadduk nizamı, tasarruf nizamı. Gelelim hakikate. Hakikat dairesinde lehu mulku semavati vel ard ve lillahi mulku semavati vel ard. Hakikat dairesinde ne senin malın senin, ne benim malım benim. Hepsi Allah'ın. İş bitiyor. Şeriatta seninki senin, benimki benim. Tarikatta seninki senin, benimki de senin. Hakikatte ne seninki senin, ne benimki benim. Hepsi Allah'ın. Öyleyse mülk kavgası batıldır. Veya maddeye aldanmak, eşeğe aldanmak, mağazaya, ticarete aldanmak sadece bir gölgeye kapılmak demektir. Ve gölgenin devamlı hareket halinde olması gibi mümin bu hakikat dairesinde sebat edecek ve Allah'ın rızasından ve Allah'ın tecellisinden başka hiçbir yöne teveccüh etmeyecek. Ancak o zaman gayesini müdafaa edebilir. Bütün mülkiyet iddiası izafidir, arızidir, bir noktada nihayet erecektir. Malikül mülk'tür. Başka bir şey değil. İzafidir bizimki. Öyle ya, mezar başında her şeyini bırakarak toprağa gömülen insanlara sormak mümkün olsaydı da sorsaydık. Senindi bu apartmanlar, madem senindi bu mağazalar, senindi bu mülkü emlak, neden hepsini bırakıp da tür çıplak toprağa gömüldün? Bak, işin aslı, işin nihayeti, işin neticesi mülkiyet davasını teslim ediyor. Emanet olarak, bir ariyet olarak verilmiş bulunuyor. Eğer bu mülk, bu emlak, bu emval, bu eşya, bu madde, bu servet bizim olaydı, onlarla beraber giderdik. Bizim olmadığı için bırakıyoruz, terk ediyoruz. Nitekim İslam hukukunda bir müminin öldükten sonra geride bıraktığı servete ve sermayeye, eşyaya ve maddeye tereke ismi verilir. Tereke. Tereke terk etmiş demektir. Kendisini değil ki. Terk ettiği ve terk etmek zorunda bırakıldığı için bu isim verilmiştir. Miras. O da izafidir. Velillahi mirasu semavatu vel ard. Bütün semavatın ve arzın mirası Allah'ındır. Kimseye kalmayacak çünkü. Ve bir zaman gelecek, bütün mülkiyet iddiasında olanların böyle mahşer nizamı içinde, mahşer safları halinde onlara hitab-ı ilahi tecelli edecek. Ne diyecek Cenab-ı Rabbül Alemin? Lillil mülkül yevm. Bugün mülkiyet kimin? Mülk iddiası, varlık iddiası kimdir söyleyin bakayım. Dendiği zaman ses ve soluk çıkmayacak. Kimse bunun cevabını vermeye kadir olmadığı sırada Hazreti Allah kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Bütün mülk, bütün eşya, bütün mülkiyet vahid olan, kahhar olan Allah'ındır. Kimsenin değil. İşte mümin bu neticeyi tutup gidecek. Bu neticedir bu. İşin aslı bu, işin özü bu. Bundan dolayıdır ki müminin yeryüzündeki vazifesi mal ve mülk toplamak değildir ha. Onlar dediğimiz gibi izafi ve geçici. Bütün ispatları ve izahları ile böyle. O halde müminin sıfatı ve haysiyeti nerede? Ya yeryüzündeki müminin varlığı ve varlığından gayesi nerede? Onu da Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den kısa bir hadisle izaha çalışalım. Ve hadisin izahını da büyük evliya Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırrahul ali hazretlerinden ve onun tefsiriyle izaha çalışalım. Habibullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki el müminu miratul mümin. İbarede çok kısa, ifadede de sonsuz bir hadis. Malumunuz olduğu üzere Resul-i Zişan'ın çok sıfatları var. Sıfat. Allahu Teala Habibini, Resulünü birçok sıfatlarla tavsif buyurmuştur. Bunlardan birisi de cevami'ul kelim. Cevami'ul kelim demek. Bir kelime, bir tek kelime konuşur, bin çeşit manayı içine sığdırır demek. Cevami'ul kelim. Kelimeleri cem edici. Kelamı kısa konuşur fakat sonsuza uzanan manaları toplar. Sıfat. İşte Resul-i Zişan'ın böyle cevami'ül kelim olduğu, öz böyle kısa bir ibare, kısa bir ifade değil, ibare çok kısa fakat manası şumullü, manası umumi, manası ciltler dolusu kitaplara sığacak mahiyette hadis-i şerifleri var. Onlardan birisi de bu. El mir'at, el mü'minü mir'atul mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadis-i şerifi. Bunun çok manaları ve izahları var. En güzelini diyebiliriz, en hakikatini Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırrahul ali hazretleri beyan etmişler ve buyurmuşlar ki bütün manalara ve tefsirlere saygılıyım. Bütün manalara, bütün tefsirlere ve izahlara hürmetkarım. Ancak bu hadis-i şerifin manası şöyle olmalıdır, olması icap eder demiştir. Ve buyurmuştur ki el müminu miratul mümin demek. Yani üç kelime el müminu mirat var, bir de mümin. İki tane mümin kelimesi var. Bir tane de ortada mirat kelimesi. Mirat, Arapça ayna demektir. Mirat. Mümin, müminin aynasıdır demek. Burada manayı işin aslına götürüp dayamak lazımdır diyor. Bu hadis-i şerifteki iki tane mümin var ya, bir başta mümin var, bir de sonda el müminü, miratul mümini. Sonda da bir mümin kelimesi var. Bunun manası şudur diyor. Hadis-i şerifin başındaki el müminü Müslümanın sıfatıdır. Mümin işte. Mümin. Hepimiz müminiz elhamdülillahi teala. Mümin sıfatıyla muttasıf bulunuyoruz. Hazreti Kur'an hususi mahiyette Kur'an'da müminlere hitap ediyor ve en üstün sınıfı veriyor, sıfatı veriyor. Hepiniz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de birçok hitaplar vardır. Nida ve hitap. Öyle karşıdan birisi hitap ettiği zaman, muhatabını seçtiği zaman, nida ettiği zaman çok mana taşır o ve sıfatını ifade eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sık sık görürsünüz. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey müminler diyor Kur'an-ı Kerim. Yani en üstün sıfat bu. Mümin olmaktan daha büyük bir sıfat yok. Ondan sonra dereceler başlıyor tabi. Mümin-i kamil vesaire. Mümin sıfatından daha âlâ bir sıfat yoktur ki Rabbül Alemin onunla hitap etsin. Kur'an-ı Kerim'de bazen bakarsınız ya eyyühennâs, ey insanlar diyor. O daha başka bir hitap. Bakarsınız kul ya eyyühel kafirun, ey kafirler var. Bunların içerisinde en güzeli, en üstünü, en yüce sıfat halinde ey müminler diyor. Demek ki mümin, Müslümanın gerçek sıfatıdır. Ve bu hadis-i şerifin başındaki birinci mümin kelimesi de Müslümanın sıfatı olan kelimedir. El müminü, mümin. İkinci mümin, miratül mümin dediğimiz ikinci mümin kelimesi de Abdülkadir Geylani buyuruyor ki Allah'ın sıfatıdır ikincisi. Hani el müminül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir. Allah'ın sıfatları arasında hani sık sık okuduğumuz Aşr-ı Şerif'te geçen el müminül müheyminül azizül cebbar. Hepsi Allah'ın sıfatları bunlar. İsimleri bunlar. O halde hadisin başındaki mümin kelimesi Müslümanın sıfatı, hadisin sonundaki mümin de Allah'ın ismi ve sıfatı. O halde mana ne oluyor? Mümin Allah'ın aynasıdır. Mümin yeryüzünde ilahi nizamı, ilahi ahlakı, ilahi rızayı, ilahi rahmeti öyle temsil edecek ki mümine bakan Allah'ın rahmetini görecek. Mümine bakan Allah'ın tecellisini görecek. Mümine bakan cenneti görmüş olacak. Mümin. O kadar dikkatli, o kadar hususi bir mana ve hususi bir hayat yaşayacak mümin. Tıpkı Ebu Bekir Sıddık gibi. Hani o Mekke'deki müşrikler, müşrik dediğimiz Allah'ın Resulüne bütün heybetleriyle ve dehşetleriyle karşı koyan şirk zümresi, küfür taifesi, İslam'ı bir türlü anlayamazlardı. İman nedir, İslam nedir, Kur'an nedir filan. Bir türlü anlayamazlar ve Kur'an'ı da açıp okumazlardı. İşin üzerine böyle anlamak, öğrenmek için gitmezlerdi. Nedir bu Müslümanlık, nedir bu iman filan diye sordukları zaman müminler cevap verirlerdi. Ebu Bekir Sıddık'ın yüzüne, haline, ahvaline bakın, işte İslamiyet odur diyorlardı. Harikulade bir temsil. Bütün harekatı, bütün sekenatı, bütün tavırları, bütün tarzu edası, ağzından çıkan kelimeden, gözünden çıkan manaya kadar her şey o kadar ilahi iradeye uygun ki, ilahi nizama uygun ki, Ebu Bekir Sıddık'ın yüzüne bakanlar, Hazreti Allah'ın muhabbetini, rahmetini ve rızasını bulurlar, İslam işte budur derlerdi. Mümin Allah'ın aynası olacak. O nazarla ve o hakikatle devam edecek. Nitekim Gazneli Mahmud rahmetullahi aleyh, Gazneli Mahmud ve Şur İslam hükümdarlarından Bayezid-i Bistami Hazretlerinin türbesini ziyarete gittikleri vakit orada bir türbedarla, türbeye hizmet eden türbedar dediğimiz bir zatla görüşmüştür. Ve sormuştur bir pir-i fani halinde, nurani bir şehre, Rabbani bir hal içinde bir ihtiyar, bir türbe hizmetçisi, türbedar. Yaklaşır der ki, efendi, ihtiyar, sen ne zamandan beri buradasın? Cevabında der ki, efendi hazretleri dar-ı bekayı teşrif etmelerinden beri buradayım. Buraya gömüldüğü günden beri buradayım. Onun hali hayatında da yanında ve yakında mıydın? Evettir. Ömür boyu ona hizmet ettim ve ölünceye kadar da buradan ayrılmamaya karar verdim. O zaman öyleyse der Gazneli Mahmud, öyleyse Bayezid-i Bistami Hazretlerini iyi tanıyorsun, iyi biliyorsun, onun her haline vakıf olmalısın. Sana bir soru sormak istiyorum. Senden bir cevap almak istiyorum. Söyler misin bana? Bayezid-i Bistami Hazretleri nasıl bir insandı? Nasıl bir mümindi? Nasıl bir mübarekti? Nasıl bir aziz idi? Hani bu manada bir sual tevcih eder. Pir-i fani, türbedar, onun hizmetkarı, hürmetkarı bir tek cümle halinde şu cevabı verir. Ve der ki, sultanım, Sultanım, Bayezid-i Bistami öyle bir sultandı ki, öyle bir mümin hakikiydi ki, öyle bir Müslümandı ki, öyle bir ehlullah idi ki, yüzüne bir sefer bakan kafir imana gelirdi. İmana gelirdi. Çünkü o el-mü'minü miratul mü'mindi. O Allah'ın aynasıydı. Ona bakan onu bulurdu. Ne müthiş bir sıfat. Ne muazzam bir mana. İşte mü'min bu sıfatı kaybettiği zaman mahvolmuştur. El-hâkumu't-tekâsur hattâ zurtumul-mekâbir. Tekâsür, tefâhur, tenâsül ve gafletle yığılan mallar, gafletle toplanan eşya, gafletle geçen ömür, israf edilen ömürdür ki, gayesine hizmet etmemiş bir hayat nizamıdır ki, müminin sıfatını kemirir, bitirir ve mümin hayatının hakikatini ve gayesinin esrarını kaybeder. Ne tehlikeli bir sıfat. Gazali Mahmud der ki, efendi kurban, cevabını dinledim, cevabını duydum ya, çok aşırı bir kelam ettin. Çok aşırı, mübalağalı, taşkın bir söze benziyor bu. Taşkın bir söze benziyor. Hani ölçüsü biraz, ölçüsüz bir söz gibi geldi bana. Deyince, Gazali Mahmud der ki, Ebu Cehil ve bir sürü adamlar, Allah'ın Resulü ve Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme yüz binlerce defa yüzüne baktılar da imana gelmediler. Ebu Cehiller var ya, onlar Resulullah'ın yüzüne yüz binlerce defa baktılar da imana gelmediler. Mümin olmadılar. Bayezid-i Bistami ondan daha mı üstündü ki ona bakanlar iman etmiş oluyor? Bu söz bana çok ağır geldi ve ölçüsüz bir söz gibi geldi bana, der Gazali Mahmud. O zaman sürbedar der ki, sultanım efendim, doğru buyurursunuz ancak burada bir noktayı ihmal buyurdunuz. Öyle ki insan yeryüzüne hangi gözle bakarsa, hangi nazarla bakarsa onun hakikatini bulur. Onun hakikatini bulur. Ebu Cehil ve adamları Allah Resulü'nün yüzüne bakarken Ebu Talib'in yetimi diye bakıyorlardı. Allah'ın Habibi diye baksalardı onlar da mutlak iman edeceklerdi. Hangi nazarla bakıyorsunuz? İbret nazarıyla mı? Gaflet nazarıyla mı? Onun için gerek eşyaya, gerek bütün tabiatı dolduran maddelere ve mülkiyetlere ibret nazarıyla bakmadıkça müminin iman istiklali zedelenecektir. Heder olacaktır. Efendiler, hemen bir misal verelim. İbretle baktığımız zaman diyorum ve tabiata, eşyaya, havaya, suya vesair şeylere ibret nazarıyla baktığımız zaman göreceğiz ki Allah'tan başka bir şey yok tabiatta. Allah'tan başka bir şey yok. Tasavvufta geçen la mevcude illa hu. La mevcude illa hu. Hu Allah demektir. Allah'tan başka hiçbir mevcut yok tabiatta ve eşyada. Her şey yok. Ama ibret nazarıyla baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Mesela hemen misal verip geçeyim. Hepimizin çok yakinen bildiği bir şey var. Hem bildiğimiz hem de kullandığımız bir şey. Hava. Hava diye bir şey var hani. Öyle bir şey ki bu hava, göz görmez onu. Havayı gözlerimiz görmez. Ellerimiz de bile tutamaz. Renginin sıfatını, evsafını bile böyle gözlerimizle tespit edemediğimiz bir hava. Bütün ağırlığı yine hava üzerinde. En yiğit, en kahraman, en güçlü bir insanın ağzını, burnunu kapatın. Ne olacak? çuval gibi yığılıp kalacak yerde. Demek ki insanı ayakta tutan ne kemikleridir, ne etidir, ne iskeletidir. İnsanı ayakta tutan havadır. Havasını kesince insanın yığılır kalır yere. Evet, böyle bakıyorsunuz, koca 20 ton, 50 ton eşya taşıyan kamyonlar, o müthiş ağırlığı ne üzerinde taşıyorlar? İlk nazarda tekerleğin üzerinde taşıyorlar diyeceksiniz. Tekerleğin üzerinde bu kadar binlerce kilo, tonlarca ağırlık tekerleğin haddine midir ki taşıyabilsin? Katiyen. Tekerleğin içerisine sıkıştırmış olduğunuz havanın üzerinde gidiyor bu ağırlık. Hava taşıyor. Kabil mi? Başka türlü mümkün değil. Böyle 450 kişilik dev tayyareler, uçaklar var hani böyle tepemizden uçup gidiyorlar. O kadar ağırlığı, o kadar yolcuyu, o kadar insanı, o kadar bünyeyi nedir götüren? O uçağı taşıyan nedir? Havadır. Hava boşlukları içerisine girdiği zaman uçak birdenbire düşmeye başlar ve havayı kaldırın leş gibi yığılır kalır yere. O halde onu taşıyan havadır. Nasıl oluyor da böyle taş gibi, dağ gibi gözlerimizle göremediğimiz, gözlerimizle göremeyeceğimiz kadar basit zannettiğimiz bu hava bu ağırlığı nasıl taşıyor ki? Bunca işi nasıl yapıyor ki? Böyle radyo dalgalarını, televizyon şualarını birbirine karıştırmadan bakıyorsunuz, Amerika'nın sesi, Alman'ın sesi, Türkiye radyosu hiç birbirine karışmadan, birbirine çarpışmadan radyomuzdaki istasyonlardan aynı şekilde tane tane dinliyoruz ve gözlüyoruz. Bütün bunları taşıyan nedir? Hava. Ve hava molekülleri. Nasıl oluyor da bunca vazifeyi, bunca ağırlığı, bunca harekatı nasıl temin ediyor bu hava? Nasıl temin ediyor? Efendiler, ibretle bakarsanız göreceksiniz. Şimdi bu meseleyi tavsiye ettikten sonra işin aslına ve hakikatine geleceğiz. Alimlerimiz derler ki havayı ibret nazarıyla seyrediniz ve tecrübeyle sabit olan hakikati görürüz. Mesela şimdi hemen yapabiliriz. Evinizde de yapabilirsiniz. Şu boşlukta, şu mübarek cami-i şerifin içinde elbet hava var. Hava olmasaydı hayatımız olmazdı burada. Ne ateş yanardı, ne bitki, ne nebat, ne hayat, hiçbir şey olmazdı. O yangında hani böyle Allah göstermesin bir yangın çıktığı zaman hemen onun havasını kesmeye çalışırlar. Sobanızda bile bir hava deliği vardır. Hava deliğini kapattınız mı sobanız söner. Hayatı ve hayatın bütün harekatını temin eden hava. Nasıl yapıyor? Tecrübe edebilirsiniz. Şurada şu boşluktaki hava sessiz olduğu için, hareketsiz olduğu için bir şey görülmüyor ve bir şey duyulmuyor. Havayı harekete getirdiğiniz zaman nasıl harekete getirirseniz getirin. Ama tecrübe yoluyla şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir cetvel büyüklüğünde ince bir tahta parçasının arkasına bir ipi bağlayın. İnce bir tahta parçası. Arkasına bir ipi bağlayın. İpi bağladığınız o tahta parçasını havada böyle daire şeklinde, düz değil, daire şeklinde hızlıca çevirin. O tahta parçasını havanın içinde hızlıca çevirdiğiniz zaman, süratle daire şeklinde çevirdiğiniz zaman hava harekete gelecektir. Harekete gelen havanın bir sesini, bir sadasını duyacaksınız. O ses hu hu hu diye bir ses olacaktır. Hu sesi. Havanın harekete gelmesi halinde havanın çıkardığı ses, havadan duyduğunuz ses huu sesidir. Huu sesidir. Hareket halinde. Nitekim böyle soğuk veya fırtınalı zamanlarda evinizde camınızın ve çerçevenizin böyle dışından içeriye doğru, içeriye süratle giren, evinize dar bir delikten içeriye giren bir havanın çıkardığı sese de ibret kulağıyla kulak verirseniz göreceksiniz, huuu diye bir hava girecek. Çıkarken böyle. Şoför, arabasını çalıştıran, otomobilini çalıştıran, motoru çalıştıran bir şoför, ibret nazarıyla baksa ve dinlese aynı şeyi görecektir. O otomobilini, motorunu çalıştırırken marşa basacak ve sonra da gaz verecektir ve motor harekete gelirken bir ses duyacaktır. Hu hu hu hu hu hu diye bir ses. Yine hu sesidir. Her şey ona bağlı. La mevcude illa hu nizamı bütün teferruatıyla kainata hükmeden bir ses. Çünkü işin aslı bu. Ve neticenin, hasılatın en sonunda bundan başka bir şey yok. Hüvellahüllezî la ilahe illa hu. Başka bir şey. İbret nazarıyla bakınca bu görülecek. İman nazarıyla bakılınca bu derhal hissedilecektir. Öyleyse müminin vazifesi budur. Müminin sıfatı budur. Mümin kulağını bu sese verecek. Mümin gözünü bu sırra verecek. Mümin elini, ayağını, dilini, damağını, gözünü, kulağını bu sırra teslim edecek. Bundan dolayıdır ki şu ayet-i celileye ehlullah şu manayı veriyor. Külü veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey mümin, ey insan, yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Bu ayet-i celilenin gerçek manası şudur diyor Hazreti ulema, alimler. Gerçek manada sırrı Kur'an'a vakıf olan alimler. Derler ki, buradaki yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz manası maddi manada işte normal yiyin, için. Ve fakat sofrada artan ekmeği, sofrada artan yemeği sakın dökmeyin ha! Dökmeyin! Çünkü sofrada artan ekmeği götürüp çöp sepetine atan bir mümin iman vasfını hemen kaybedebilir. Ve sepete atılan, çöp sepetine atılan ekmek her bir zerresiyle arşa uzanarak ya Rabbi beni pislikle eşit tutan, beni zibille, çöple beraber tutan bu insanı kahru perişan eyle diye beddua eder. İsraf tabi. Hani yerinde kullanmıyorsunuz, atıyorsunuz. Bu mana var. Fakat asıl mana şudur diyor alimler. Yiyin, işin israf etmeyin demek, Allah'ın verdiği nimetleri yiyin, Allah'ın verdiği ihsanları kullanın, için yemekle, içmekle vücudunuzu besleyin. Hani insan yemese, içmese vücut mahvolur. Hani insanın cesedi, canı, vücudu, varlığı kalmaz. Yemekle, içmekle vücudunuzu besleyin. Gözünüz sıhhatli, kulağınız sıhhatli, eliniz ayağınız sıhhatli olsun. Böyle yiyin. Kuvvet bulmak için, sıhhat bulmak için yiyin. Vücudunuzu besleyin. Ancak yemek suretiyle, içmek suretiyle beslediğiniz vücudu Allah yolunda kullanın. Allah yolunda kullanın. Yiyip içip de vücudunuzu şehvetin, servetin, şöhretin, gıybetin, dalaletin, felaketin, sefaletin, sefaatin yolunda kullanırsanız o yediğiniz, içtiğiniz israf edilmiştir ki sizi hesaba çekeceğim gibi. Yemekten gaye o, içmekten gaye o, asıl hakikat bu. Bunu bulmadıktan sonra yenen, içilen, teneffüs edilen bütün hava israf edilmiş manasında. Ne korkunç şey. Bundan dolayı iman vasfını kaybetmemek için, iman sıfatını, mümin sıfatını kaybetmemek için bütün tedbirler alınacaktır. En mühim şekliyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, ne kadar cali bir dikkat bir şey. Gıdalar alışında bile hikmet budur. La tashab illa mu'mina ve la ye'kul ta'amaka illa l-ebrar. Sadaka Resulullah. Buyuruyor ki Resulü Hişam, ey mümin, ey Müslüman, sen dikkat et. Hayatın hangi çağında olursan ol, zamanın ve mekanın neresinde bulunursan bulun. Dikkat, kayıtsız şartsız konuşuyor. Bila kaydı şart, nerede bulunursan bulun, la teshab illa mu'mina, mümin olandan, mümin hakiki olandan başkasıyla arkadaşlık etme. La teshab, sohbet etme, arkadaşlık etme, illa mu'mina, ancak müminle, ancak Müslümanla, ancak mümini hakikiyle, ancak ehlullah ile, ancak ehli zikirle. Çünkü iman hayatınız kaybolabilir. Ne kadar mühim bir nokta bu. Evet. وَلَا يَعْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا الْاَبْرَارِ Yemeğinizi de, taam yemek demek malum, yemeğinizi de ancak ve ancak iyi insanlar, salih insanlar ve musalli olan insanlar yesin yemeğinizi. Sakın ha! Beynamazlara ekmek yemek yedirmeyesiniz ha! Ne kadar cari bir dikkat bir şey. İmam Gazali Hazretleri bu yüzden diyor ki, bir mümin evine birçok adamları çağırıp, davet mevzu var. Hani misafir olarak birdenbire kapınızı çaldı bir adam geldi. Kapınızı çaldı, ben misafirim dedi, geldi. Bu kendi gelen misafirdir. Böyle bir misafire اَكْرِمِ الدَّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا Evinize böyle ansızın gelen insan, gelen misafir, kafir de olsa ona ikram ediniz. Ona ikram ediniz. Bitti. Ama sen davet ediyorsun. Yemek hazırlamışsın, ziyafet, sofra tertip etmişsin. Bir sürü adamlar çağırmışsın. İmam Gazali diyor ki, böyle davet edip de sofraya, ziyafete çağırdığın adamların ve arkadaşların içerisinde bir tane namaz kılmayan bir adam bulunsa, o namaz kılmayan kimsenin yediği yemeğin ve ekmeğin her bir zerresi arş-ı âlâya nida ederek, ya Rabbi beni beynamaza yediren ev sahibimi kahru perişan eyledir diyor. Çünkü hayattan gaya bu. Deminden beri anlatıyoruz. Hayattan gaya bu. Sen o gaya ihanet ediyorsun. Gaye. Baksal gaye. Gayelerin en üstü sonu olan gaye budur. Bu gayeye ihanet mümini mahveder. Mümini mahveder. İşte bu sebepledir ki bütün harekatımızda, bütün tavırlarımızda, ticaretlerimizde, her davada böyle mümini hakikiyi bulmak, zalime meyletmemek, fasık bir insana, kötü bir insana meyletmemek cehdü cidalini vereceğiz. İman davası bunu icap ettiriyor. İman. İman davasının sebatı, devamı, kararı, bekası ancak bu mücadeleyi vermekle mümkündür. Zulüm veya küfür, ben küfürüm diye gelmez. Ben zalimim diye gelmez. Çeşitli sıfatlara bürünür. Çeşitli ambalajlara bürünür. Çeşitli renklere bürünür. Öyle gelir. İnsanın cezbesine, insanın çekiciliğine hitap eder. Küfür. Ben küfürüm diye gelmemiştir. Medeniyet diye gelir. Mesela bakıyorsunuz, mümin olan bir insan, zaman, bir söz, bir bahane uydurur. Mümini mahveder. İşte bu sebepledir ki bütün harekatımızda, bütün tavırlarımızda, ticaretlerimizde, her davada, Böyle mümini hakikiyi bulmak, zalime meyletmemek, fasık bir insana, kötü bir insana meyletmemek cehdü cidalini vereceğiz. İman davası bunu icap ettiriyor. İman. İman davasının sebatı, devamı, kararı, bekası ancak bu mücadeleyi vermekle mümkün. Zulüm veya küfür, ben küfürüm diye gelmez. Ben zalimim diye gelmez. Çeşitli sıfatlara bürünür. Çeşitli ambalajlara bürünür. Çeşitli renklere bürünür. Öyle gelir. İnsanın cezbesine, insanın çekiciliğine hitap eder. Küfür. Ben küfürüm diye gelmemiştir. Medeniyet diye gelir. Mesela bakıyorsunuz, mümin olan bir insan, zaman, bir söz, bir bahane uydurarak kendisini imha çukuruna atıyor, uçuruma atıyor. Ne diyor? Efendim bakıyorsunuz bir mümin, bir Müslüman adam, evine hükmetmesi lazım, evine iman hayatını getirmesi lazım. Evine iman hayatını, İslam hayatını getirmesi lazım. Bakıyorsunuz kızı çırçıplak, hanımı çırçıplak, gelini çırçıplak ve korkunç bir şekilde iffet izalesi içinde ve marifetullah'ın böyle törpülendiği, yok edildiği bir hayat içinde. Ve soruyorsunuz, hanım, bacım, kardeşim, siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah diyor. Müminim ve Müslümanım. Pekala. Müslümansınız, müminsiniz de neden böyle çıplaksınız? Neden böyle soyunmuşsunuz? Neden böyle perişansınız dediği zaman? Efendim diyor, zaman sana uymazsa sen zamana uy diyor. Gitti işte. İşte iman gitti buradan, mahvolda. Mücadelesini vermiyor. İmanına, iffetine, namusuna, haysiyetine sataşan, medeniyettir, asriliktir, Avrupailiktir, zamandır, çağdaş nizamdır diye çeşitli isimler altında gelen bu küfür yoluna karşı çıkmıyor. Mücadele etmiyor. Cehdü cidale girmiyor, teslim oluyor. O andan itibaren o ne kadar müminin dahi dese küfrü mutlak içinde diyor. Kavgayı bıraktı çünkü. Ne müthiş bir şey. O cidali verecek, o gayreti gösterecektir ki imanı mümin olduğu ortaya çıksın. Ve oradan gelen şeylere karşı gayet dikkat edecek. Kurnaz, titiz bulunacak. Titiz bulunacak. Çünkü bugün Avrupa, Amerika vesaire böyle Rusya çeşitli ideolojik kavgalar içerisinde batıllar, belalar, şirkler, küfürler, inkarlar, ilhatlar böyle karanlık bulutlar gibi geliyor üzerimize. Her şey mümin imanı tahribe çalışıyor. Ne kadar uyanık olmak lazım? Ne kadar dikkatli olmak lazım mümin? Asil mümin öyle dikkatli olmak lazımdır ki, öyle hassas olmak lazımdır ki, öyle ferasetli, öyle dirayetli olmak lazımdır ki, çeşitli renklerin ve şekillerin altında gelen küfrü ve şirki sezesin ve derhal kurtulsun. Hani bir fıkradır anlatırlar ya, tilkiyi öteden beri kurnaz bir hayvan diye temsil ederler. Vaksiyle aslanlardan birisi, hani aslan da vahşi, parçalayıcı, mahvedici bir hayvan. Aslanlardan birisi kırmış, dökmüş, yemiş, içmiş, böyle yaşlanmış, ihtiyarlamış, çökmüş böyle. Tüyleri dökülmüş, dişleri sökülmüş, işi bitmiş. Artık ormanlarda hayvanları yakalayıp da yiyemez olmuş. İhtiyarlamış. Böyle meydanda kalıp açlıktan ölmektense demiş, açıkta kalıp açlıktan ölmektense bir mağaraya gireyim, yolunu şaşırıp içeriye giren olursa yiyeyim, geçineyim demiş. Ne korkunç bir şey. Yapmış bir mağaraya böyle dışarıyı da hafif görecek şekilde. İçeriye şaşırıp giren olsa yemiş, geçinmiş. Hayvanlar da işin farkına varmışlar. Artık oraya gitmez olmuşlar. Ve açlık içinde kıvranırken mağaranın içinden aslan dışarıyı bile tarassut ediyor, gözlüyor. bakmış ki bir tilki böyle uzaktan geçip gidiyor. Kuyruğunu süpüre süpüre geçmiş gidiyor. Gözün ucuyla da o mağaraya bakıyor. Aslan demiş ki, tilki kardeş, nedir öyle selamsız, kelamsız geçiyorsun? Bunca zamandır arkadaşlığımız var, yakınlığımız var. İnsan gelmez mi içeri? Konuşalım biraz, görüşelim, dertleşelim, halimi hatırımı sorasın. Neye öyle uzaktan gidiyorsun? Hele gel biraz otur yanıma, filan diye. Gayet cazip sözler bile, çekici beyanlarla, tatlı ifadelerle savurmuş. Tilkinin kurnazlığına bakın ki, dikkat ediyor böyle her şeye. İz iz, suret suret dikkat ediyor. Bakıyor, diyor ki, aslan kardeş, gelmeye gelirim ya, görüyorum ki sana taraf ayak izi çok, bana taraf ayak izi yok. Sana taraf ayak izleri var, fakat bana taraf ayak izi yok. Geleni yemişsin, tüketmişsin, bitirmişsin. Daha neye geleyim ben oraya? İşte mümin aynı titizliği göstermedikçe, aynı dikkati ve alakayı göstermedikçe nefsini ve neslini muhafaza etmesine imkan ve ihtimal kalmamıştır bugün efendiler. İmkan ve ihtimal kalmamıştır. Korkunç bir dalaletin böyle tufan halinde etrafa hükmettiği bir zaman içerisindeyiz. Ve akıbetimizi de ne zaman gelip çatacağını bilmemiş olmamızla da büsbütün meşhul bir hal içerisindeyiz. Öyleyse her an ve her zaman daima iman hayatını ve mümin-i kamilleri, ehlullahı ve o yolu tutup gitmek gerekir. Başka bir kurtuluş yolu göremiyoruz. Ve bu yola sadakat gösterenler iman yoluna, takva yoluna, Kur'an yoluna, irfan yoluna kendisini teslim edenler mahrum kalmayacaklardır. Görmez miyiz ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın evliyasından olan Eshab-ı Kehf, Eshab-ı Kehf'i duymayanımız yoktur, bilmeyenimiz yoktur. Bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın evliyasıdır malum. Ne oldular? İşte 6 kişiydiler. O günün kafir ve müşrik hükümdarına İsyan ettiler imanlarını muhafaza için. İman davası çünkü. İsyan ve bir mücadele açtılar. Sonra saraydan kovuldular ve arkasına takıldı bütün bu şirk ve küfür taifesi. Bu 6 kişi imha etmek istedi. Kaçtılar. Allah'tan gelen ilhamla o günün şartlarına uygun şekilde kaçtılar ve orayı terk ettiler. Orayı terk ettiler. Kaçarken yolda bir çobanın dikkatini çektiler. Çoban, malumunuz. Çoban dedi ki, efendiler, azizler, nedir bu siz? Sizin yüzünüzde bir nur görüyorum. Sizin halinizde bir şuur görüyorum. Bu kaşiş ne, niçin, kimsiniz? Filan deyince anlattılar. Eshab-ı Kehf. Kendilerini tanıttılar, iman davasını ve kavgasını söylediler. Bunun üzerine çoban dedi ki, ne olur, beni de saflarınıza alın, ben de sizinle beraber geleyim, ben de küfür havasından bıktım, daraldım, sıkıştım artık, ben de geleyim, hadi gel bakalım, gel, sen de gel. Yürüdüler, çobanın bir köpeği vardı, köpek de gözlerini açtı, arkalarından koşa koşa gelmeye başladı. Eshab-ı Kehf dedi ki, çoban kardeş, sen gelmeye geliyorsun ya, bu köpek niçin geliyor? Biz saklanacağız bir yere. Bu köpek havlar, bağırır, çağırır, yerimizi haber verebilir, tehlikeli. Bunu bırakma, gelmesin bu. Dediklerinde köpek intak-ı hak ile, lisan-ı hal ile, malumunuz bütün bunlar, belki, hayır, hayır, her ne kadar öyleyse de ben size hizmet etmeye geleceğim. Ben sizi harice karşı korumaya geleceğim. Ben sizi muhafaza etmeye geleceğim. Ne olur peşinizden seke seke ben de geleyim. Ve köpek geldi. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir hayvanın ismine yer verilmemişken bundan izzetle bahsedilir. Ve ehli sünnet alimlerine göre cennete hiçbir hayvan alınmayacağı halde cennete hiçbir hayvan sokulmayacak halde Eshab-ı Kehf'in peşinden giden bu Kıtmir isimli köpek cennete mutlak girecektir. Takip ediniz. İman hayatından ayrılmayınız. Mümin-i kamilleri bırakmayınız. Cennete duhul, iman sınıfına duhulden sonra vakı olacaktır. Bakınız, bilmiyor muyuz ki? Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Dikkat! Ne diyor? Ey Allah'ın razı olduğu nefis, nefsi radiye, nefsi merdiye, ey Allah'ın razı olduğu saf ve berrak bir makam kazanmış olan nefis, ey mutmain bir mümin, irci'i ila rabbiki, hani bundan sonra Rabbuna dön, Mevlana yetiş, o senden razı, sen ondan razı. Ne güzel. Ve dhulli fi ibadi, benim kullarımın arasına gir. Dikkat. Benim kullarım, kulluğumu kazanmış bulunan, muhabbetimi kazanmış, rızamı, rahmetimi, cemalimi, cennetimi kazanmış bulunan kullarımın arasına gir. Önce buraya gir bakalım. Vadhuli cenneti. Sonra cennete gir. Önce benim seçtiğim, sevdiğim kullarımın arasına gireceksin, sonra cennete. Ne mühim bir halka. İşte aziz ve asil müminler, zamanın fesadından, zamanın fitnesinden korunabilmek, kurtulabilmek için bu iman hayatını ev ev getirmek, nesil nesil yaşamaktan başka hiçbir çare kalmamıştır. Hiçbir çare kalmamıştır. Fesadın her çeşidi bizim imanımızı hedef almıştır. Fesadın her çeşidi. Çocuklarımıza bakıyorsunuz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Kur'an okumak şöyle dursun. Mektebindeki kitapları okumak şöyle dursun. Böyle bizzat parasını vermek suretiyle alarak okuduğu kitaplara bakıyorsunuz. Resimli romanlar böyle. Redkit, Pekosbil, Zagor, Magor diye korkunç isimlerle Amerikan haydutlarının böyle kan, ateş, silah, cinayet harekatını o kitaplarla okuta okuta yavrumuzu evimizin bünyesinde bir eşkıya ruhaniyetine sokuyor. Fitneye bakınız. Ve siz hakim olamıyorsunuz. Hiç unutmam bir yere o Hacı Efendi'nin ortaokula, liseye giden çocukları da var. Çocukları da var böyle. Baktım sohbette onlar yok. Bir ara dedim ki Hacı Efendi, merak ettim sizin okula giden çocuklarınız olacak. Neden sohbette hazır değiller? Evvela sohbet onlara lazım. Gençlere lazım. Vaaz-ı nasihat gençlere lazım. Zaten yaşlı mümin, ihtiyar mümin, nur yüzlü, eli tesbihli, dili Kur'anlı, zaten ihtiyar, caminin yolunu bulmuş, cemaati gelmiş bulmuş, tesbih çekmeye başlamış. Tamam, vaaz etsen de etmesen de camiyle cemaat arası iyi. Ama öbür tarafta bir gençlik var ki, ne caminin yolunu biliyor, ne Allah'ın yolunu biliyor, ne Kur'an'ın, hiçbir hakikatten haberi yok. Onlara lazım sohbet, onlara lazım vaaz-ı nasihat. Niye çocuklar yok, niye bulunmamışlardır dediğim zaman? Onlar kitap okuyorlar, ders çalışıyorlar hocam, bitişik odada kitap okuyorlar, dedi. Bir çay şeyinde, molasında, merak ettim, gittim baktım, Hacı Efendi de yanımızda. Okudukları kitaba uzanıp baktım, demin dediğim kitapla, o cinayetler, o cehaletler, o silahlar, o külahlar, o küfür harekatının vahşet nizamı resim resim yazılmış, basılmış, böyle yemeği unutmuş, anayı babayı unutmuş o çocuk, paşasının arasına sokmuş o kitap okuyor. Bu çocuk ne olacak? Öteden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a kulak veriyorum. Buyuruyorlar ki çocuk denilen varlığı sıkı tutunuz. İza efsaha evladukum feallimuhu kavle la ilahe illallah. Buyuruyorlar ki çocuklarınıza dikkat ediniz. Yavrularınız böyle küçükken, hani yavaş yavaş büyümektedirler, konuşmaya başladıkları zaman dikkat. İza efsaha, fasih bir konuşma. İşte anasını babasını tanıyor, konuşmaya başlamış. Baba bu nedir, baba şu nedir, eşyayı maddeyi sormaya başlamış. Fasahatle konuşmaya başladığı andan itibaren feallimuhu kavle la ilahe illallah. O çocuğa her şeyden önce la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı mutlaka öğretiniz, mutlaka aşılayınız, mutlaka okutunuz diye Hazreti Muhammed Mustafa ferman ediyor kardeşlerim. Bu olmazsa ne olacak halimiz? Ne olacak halimiz? Efendim çocuktur, yavrudur, daha küçüktür, işte şöyledir, böyledir diye bin bir mazeretle, bahaneyle o çocuk terbiye-i İslam'a göre, terbiye-i Muhammed Mustafa'ya göre yetişmeye yetişmeye, ihmale uğraya uğraya, haddi büluğa erdikten sonra ne ana tanıyor ne baba. Yok oldu gitti işte bu çocuk. Küçükten, zamanında ve zemininde yakalamak. Evin içinde bunu tutmak. Evin dışına çıktıktan sonra kabil değil. Onun arkadaşları kimlerdir? Okuduğu kitaplar nelerdir? Temas ettiği çevreler nelerdir? Efendiler korkunç. Evinizden çıkan çocuk artık uğramayacağı bir fesat ve fitne yoktur. Öyle filmler, öyle sinemalar, öyle sahneler, aman ya Rabbi. Öyle sahneler, öyle sinemalar ki bir siz böyle 20 sene uğraşsanız çocuğunuza edep, haya, terbiye aşılasanız o çocuk bir gün ayağı düşüp de o çırçıplak filmleri oynatan sinemada 2 saat film seyretse sizin 20 senelik aşıladığınız terbiyeyi imha eder bırakır ya. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Ne kadar dikkat etmek lazım? Ne kadar böyle İslami bir çevre, İslami bir muhit aşılamak lazım? Ne kadar? Çünkü ancak bir insan hali hayatında kimlerle ve hangi kimselerle beraberlik ediyorsa, kimlerle konuşup görüşüyorsa, kimlerle yiyip içiyorsa, kimlerle eş dost olmuşsa, kimlerle ahbab olmuşsa, onlarla haşir neşir olacak ve mahşere onlarla gelecektir. Buna dair de mühim bir hadiseyi ve kıssayı nakledeyim ve sohbete nihayet vereyim. Hani yemek zamanınızı da aldım. Bu bakımdan daha fazla bekletmek iyi olmayacak. Sohbete nihayet vereyim. Hani her peygamberin malumunuz olduğu üzere mucize göstermesi icap eder. Bir kimse peygamber mi? O mucize göstermeye mecburdur. Mucize göstermeye mecburdur. Peygamber olduğu için. Ve hüccetini, peygamberliğin nübüvvetini ispat etmek için. Hazreti İsa Aleyhisselam da mucize göstermiştir. En mühim mucizesi de ölüleri diriltmektir malumunuz. Ve uhyil mevta bi izni rabbi diyor. Ben Rabbimin izniyle, Allah'ın emriyle, kudretiyle ölüleri diriltirim. Mucize. O sıfatla geliyor. Zamanında diyorlar ki ey İsa aleyhissalatu vesselam, sen madem ki peygambersin biz senden bir şey istiyoruz. Yap bakalım. Göster. Nedir diyor? Bizim bildiğimiz 3000 sene evvel, 3000 yıl evvel ölmüş bulunan meşhur bir adam var. Meşhur bir mezar var, kabir var. Onu diriltebilirsen sana iman veririz. Değilse inkar ederiz. Pekala. Allah'ın kudretine sığınır, onun iznine sığınır. Nerede bakalım? Haydi hep beraber toplaşırlar, toz duman, kabristana giderler. Ve gösterirler işte şu kabirdir derler. Şu kabir, şu kabir. Pekala. Gelir oraya. Kum bi izni rabbi ya filan. Ey filanca. Allah'ımın emri ve kudretiyle kalk, diril. Kabir ikiye ayrılır, şakkı kabir. Resul-i Zişan'ın mucizesi biliyorsunuz, şakkı kamer, hani ayır ikiye parçalanması. İsa Aleyhisselam'ınki ise şakkı kabir. Kabir, kabirlerin ikiye ayrılması ve ölülerin dirilmesi. Kabir ikiye ayrılır böyle ortadan, içinden saçlı sakallı, tozlu topraklı, dehşetli bir adam çıkar. Acayip bir adam. 3000 yıl evvel ölmüş bir kimse. Sübhanallah. Kalkar kalkmaz, daha böyle haline bakmadan, etrafına bakmadan bir şey söylemeye başlar. Eyne himari, eyne himari. Eşeğim nerede? Eşeğim nerede? Demeye başlar. Hayret. Herkes dehşet içinde. Derler ki, ya İsa, nedir bu? Bu adamın dirilmesine mi şaşalım? Dirilip kalktığı an eşeğini sormasına mı şaşalım? Bu ne iştir bu? Derler ki, İsa Aleyhisselam cevaben der ki, şaşılacak kadar da ehemmiyeti var. Evet, bu adam kalkar kalkmaz ilk defa merkebin nerede, eşeğin nerede diye onu sormaya ve aramaya başladı. Çünkü hali hayatında bu adamın en çok sevdiği merkebiydi. En çok uğraştığı, en çok sevdiği, en çok meşgul olduğu merkebiydi. Onun muhabbetinden, onun meşguliyetinden başka bir şey tanımıyordu. Şimdi mahşere gidiyorum diyerek kalktı ve her şeyden evvel, Allah demeden evvel eşeğini aramaya başladı. Efendiler, insan hangi şeyle meşgul olursa, hangi şeyle meşgul olursa ve kalp karargahını, kalp merkezini hangi şey istila ederse onunla huzura gelecektir. O halde bu alemdeki hayatımıza dikkat edelim. Bu alemdeki arkadaşlarımıza dikkat edelim. Ve kalbin ancak zikrullah ile itminan bulacağına iman edelim. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Ne apartman, ne araba, ne varlık, ne mülkiyet, ne servet, ne şöhret, ne şehvet hiçbir surette insana huzur veremez. İnsana saadet veremez. İnsana huzur ve saadeti veren zikrullah'tır. Allah'ı bulmak, Allah'a ibadet etmek, namaza yönelmek, secdeye yönelmek, Rabbin huzuruna teslim olmak. En büyük dava. Ve bütün mülkiyetlerin ilga edildiği, bütün varlıkların ifna edildiği anda insanı hiç bırakmayacak olan ve insana ebedi saadet getirecek olan rıza-i ilahi bulmak. İlahi rızayı bulmak. Aziz kardeşlerim, bütün bunlarla görüyor ve işin aslına iman ediyoruz ki mümin Allah'ın rızasına ayna olacak, Allah'ın rızasına, tecellisine yönelecek ve ondan başka bir şeye teveccüh etmeyecek, ancak iman davasında sadık olduğunu ispat edecek. Bir evliya menkıbesiyle de derse kökten nihayet veriyorum. Meşhur evliyaullah'tan biliyorsunuz ve tabiinin ünlü, şöhretli alimlerinden Hasan-ı Basri var. Basra'da Hasan rahmetullahi teala aleyh Basra'da medfun bulunuyor. Hacca giden kardeşlerimiz Bağdat tarikiyle gidip de Basra'ya uğrayıp da Hasan-ı Basri'yi görmemişlerse ziyan içindedirler ha. Basra'da Hasan-ı Basri'nin türbesini görmemişlerse ziyan içindedirler. Allah bize nasip etti, böyle türbe türbe dolaştık ve Hasan-ı Basri Hazretlerinin türbesinde böyle arşa uzanan bir derinlik ve serinlik sezdik. Ne muazzam insanlar bunlar, ne muazzam evliyaullah bunlar, ulema bunlar. Mübarek o zaman tabii kendi zamanını yaşarken, kendi devrini yaşarken evlenmek ister. Evlenmek ister. yine kendi zamanında yaşamış bulunan evliya kadınlardan Rabiatul Adviye, Rabia Hatun meşhur. Bununla evlenmeyi murad eder, karar verir. Nasıl görüşeyim, nasıl buluşayım filan diye merak içindeyken öğrenir ki Rabia Hatun dahil olmak şekliyle bir kafile hacca gidiyor, Hicaz'a gidiyorlar ve Basra'dan geçecekler. Bunu duyar duymaz sevinir Hasan-ı Basri ve kervanı karşılar, kafileyi Rabia ile görüşürler. Der ki ya Rabia, nikahtan gaye tenasüldür, iyi bir nesil yetiştirmektir. İnsanın evlenmesinden gaye, evlenmekten gaye eğlenmek değildir. Şimdiki hale bakınız, evlenmek eğlenmek olmuştur. Korkunç. Evlenmek demek Allah'a ve Resulüne yakışır bir nesli sahih meydana getirmek için. Gaye bu. Bunu temin etmek için de saliha bir kadın temin etmek lazımdır. Saliha bir kadın, mümine bir kadın. Senden de daha üstününü bulamıyorum ya Rabia, benimle izdivac eder misin? Nisan-ı münasiple Rabia Hatun reddeder. Hasan-ı Basri reddeder ve susarlar. Ümidini kesmez yani. Hasan-ı Basri ümidini kesmez. Kafile gider, aradan zaman geçer, birkaç zaman geçer. Hasan-ı Basri merak içindedir. Acaba kabul edecek mi? Fikrinden döndü mü diye merak içindedir. Derken yine Rabia Hatun'un da dahil bulunduğu bir kafile yine Hicaz'a gitmek üzere Basra'dan geçeceği haberi gelir. Tekrar toparlanır, delenir. Hasan-ı Basri kafileyi, kervanı karşılar. Rabia'yı aynı tazelikte, aynı hakikat içinde bulur ve izdivaç teklifini yeniden arz eder. Ya Rabia, hala fikrinden dönmedin mi, evlenmeyecek misin filan deyince bakar ki Hasan-ı Basri pek ısrar ediyor. Onu bir imtihan etmek ister. Rabia Hatun, Basralı Hasan'ı imtihan etmek maksadıyla der ki, ey Hasan, anlıyorum teklifini ve gayeni, ancak benim peşimi bırak. Benim bir başka kız kardeşim daha var. Çok taze ve çok müstesna bir kız kardeşim var. Kervanın sonunda geliyor. Kafilenin en arkasında geliyor. Hani kafile böyle yolda duruyor. En arkada benim kız kardeşim var. Bir sefer de ona bak. Bir sefer de ona teklifini arz et. Ondan sonra benimle görüş deyince gayri ihtiyari Hasan-ı Basri şöyle yüzünü Rabia'dan çevirir, arka tarafa böyle uzanır ve bakar. Tabi kız kardeş falan yoktur tabi, öyle imtihan dedik ya. Arkaya baktıktan sonra hasretle döner ve der ki, hani hiç kimseyi göremiyorum, kız kardeşim falan da yok. Der demez Hasan-ı Basri der ki, Rabiatul Adviye der ki, ey Hasan, hem beni sevdiğini söylüyorsun, hem benimle evlenmeyi teklif ediyorsun, benden başkasına yönelmediğini söylüyorsun, hem de dönüp arkama, arka tarafta bir başkasına bakıyorsun. Hem beni söylediğini söylüyorsun, sevdiğini söylüyorsun, hem benimle evlenmek istediğini söylüyorsun, hem de dönüp benden başkasına bakıyorsun. Sen gerçek muhabbet erbabı olamazsın. Ben Allah'ı sevdim ve Allah'a döndüm, kimseye dönecek yüzüm kalmadı der. İman davasında, İslam davasında teveccüh şart ve ancak o sayede kemale, ancak o sayede hakikate ulaşılabilir. Nebatattan da misaller var, hani güne bakan diye bir şey var, güne bakan diyoruz yahut efendim ay çiçeği. Ona dikkat ediniz, biyolojide bile, biyoloji diye canlılar alemini inceleyen bir ilim var, orada bile işin aslını anlayamamışlardır ve sadece bir kelimeyle işi kapatmaya çalışır. O ay çiçeği veya gün dönümü, gün döndü dediğimiz o bitki, o nebat, güneş doğduğu zaman tabak gibi güneşe teveccüh eder. Güneş açtıkça, güneşi takip eder, battığı noktada yüzü güneşe dönmüştür, sabahleyin güneşin doğduğu taraftadır. Buna fototropizm veya tropizma, ışığa yönelme kabiliyeti diye isim vermişler. Fakat nedir bu? İzahtan aciz kalmışlardı. İşte devamlı güneşe yöneldiği ve güneşi takip ettiği için bitkiler içerisinde güneşe benzeyen yüz yuvarlak ve içi de çekirdekle dolu, olgun ve dolgun bir hasılat peydahlayan o bitki vardır. Güneş. Takip etmek. Onu tıpkı güneşin suretine, güneşin şekline, güneşin biçimine sokmuş olmanın bir manasını taşıyor. Mümin de yine hadis-i şerife geldik. El mü'minu mir'atul mü'min. Mümin de Allah'ın aynası olacak. Allah'ın rızasına dönmüş bir ayna gibi hep onu arayacak, hep onu takip edecek. Hep onun peşinden koşacak. O zaman göresin ki tehallaku bi ahlakillah sırrınca Allah'ın sırları, tecellileri, rahmeti, rızası bütün keşfolacak ve mümin muradını bulacaktır. Emaneti o zaman yerine getirmiş olacaktır. Fıtratını bozarsa, yaratılış gayesini kaybederse hepsini imha eder ve kaybeder. Sonunda sonsuz bir hüsrana düşmüş bulunur. Ezan ne kadar var acaba? Öyleyse namazı kılana kadar devam edelim. Namazdan sonra kılar dağılır inşallah. Şimdi bıraksak bir boşluk olacak. Namaz da çok yakın. Bu boşluğa düşmeyelim. Evet. Fıtratlarını bozmamış insanlar, fıtrat dediğimiz yaratılışını ve yaratılışının gayesini değiştirmemiş insanlar elbette iman sıfatıyla mukim olacak ve hayatının sonuna kadar İman vasfını kaybetmeyecektir. Bütün bu tedbirlere, bütün bu tedavilere, bütün bu hakikatlere bağlı kalmak şartıyla. Hazreti Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatih. Ey müminler! Allah'tan nasıl korkmak icap ediyorsa öyle korkunuz. Allah'tan korkmak nasıl icap ediyor? Allah'ın şanına, Allah'ın azametine, Allah'ın kibriyasına uygun bir şekilde ondan korkunuz. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ölmeyiniz. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak nefes veriniz. Ancak mümin olarak ölünüz. Yeryüzüne Müslüman gelebilirsiniz. Yeryüzüne mümin olarak gelebilirsiniz. Fakat hayatın seyri, fitneler, fesatlar, facialar, felaketler sizin imanınızı tahrip edebilir. Dikkat ediniz, tedbirini ve tedavisini temin ediniz. Ancak ve ancak yeryüzünden Müslüman olarak göç etmeye çalışın. İslam sıfatını kaybetmeyiniz. Mümin sıfatını kaybetmeyiniz. Çünkü Allah'ın mümin sıfatından ve İslam sıfatından başkasına rağbeti ve rızası yoktur. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Dikkat ediniz. Bugün dininizi mükemmelleştirdim, üzerinize bütün nimetlerimi tamamladım ve size dini celili İslam'ı seçtim, ancak İslam'dan razı oldum. Ve radîtu lekumul İslam'e dina, din olarak ancak İslam'dan razıyım. İnsan olarak ancak Müslüman'dan razıyım. Dikkat buyurunuz. Ancak Müslümandan razı Allah. din olarak İslam'dan razı, insan olarak yalnız Müslüman'dan razı Allah. Başkasına razı değil. Hiçbir Hristiyan'dan Allah razı değildir. Hiçbir Yahudi'den, hiçbir sosyalistten, hiçbir komünistten, hiçbir anarşisten vallahi Allah razı olamaz. Ayet-i kerime kadar. وَرَضِيْتُ لَكُمِ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Ben ancak din olarak İslam'dan razıyım, insan olarak da Müslüman'dan razıyım. Bundan dolayı bu ayet-i kerimeye mana veren alimler derler ki, gayrimüslim bir adam, gayrimüslim, böyle Yahudi, Ermeni, Hristiyan, Rum neyse, ne çeşit, İslam'ın dışında kalmış bir adam. Veya İslam dinini, efendim bu zamanda Müslümanlık olmaz, bu zamanda şeriat olur mu, bu zamanda Müslümanlık olur mu, görmüyor musun efendim, hangi devirdeyiz ben? Böyle söyleyenler de gayrimüslimdir ha. İşte gayrimüslim bir adam, alimlerimiz derler ki bu ayet-i kerimeden çıkan manayla, size ne kadar iyilik ederse etsin, herif gayrimüslim, Rum, Ermeni, Hristiyan, yahut efendim komünist şu bu, size dünyanın iyiliğini yapmış, size efendim çeşitli imkanlar, çeşitli ihsanlar, faydalar temin etmiş, size çok şeyler kazandırmış olsa bile, ona dua ederken, ona mukabele ederken, o gayrimüslim bir adama, gayrimüslim bir tüccara, bir Yahudi tüccarına, bir Hristiyan tüccarına, bir Rum Ermeni tüccarına, tek kelimeyle gayrimüslim bir adama, Allah senden razı olsun dersen, dört mesele göre vallahi kadirsin. Çünkü Allah'ın rızası yok ki onlara. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَحْنَ دِينَةً Ben ancak din olarak İslam'dan razıyım, insan olarak Müslüman'dan razıyım. Benim razı olmadığım insandan benim rızamı istersen Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Müslüman kalmanın tek çaresidir. Dikkat edeceğiz. Sağ ol de, çok yaşa, var ol falan. Ne söylersen söyle. Ama Allah razı olsun demek Allah'ın rızasını, Allah'ın rızasına değil, hidayetine bile gelmemiş bir adama rıza istemek korkunç bir faciadır. Dikkat edeceğiz. Ve bu noktada gayet titiz ve gayet uyanık bulunmak zorun içinde İslami sıfatımızı muhafaza etmeye çalışacağız. Çünkü fitneler, fesatlar, facialar bütün vecheleriyle müminin imanına, iman sıfatına ve İslam sıfatına hücum etmektedir. Mümini imanından mahrum bırakmaya çalışmaktadır. Şeytan mesela, gözümüz görmediği halde bütün süratiyle, bütün şiddetiyle mümine hücum etmektedir. يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Şeytanlardan ve insanlardan devamlı olarak mümine vesvese vererek, mümini fitneye sevk ederek, mümini fesada sevk ederek, onu imansız bırakmaya, onu İslamsız bırakmaya çalışmış olmuyor mu? Çalışmış olmuyor mu? Bundan dolayıdır ki aziz müminler böyle kötü insanlardan bahsederken, burayı da anlatmadan geçmeyeyim, ibretli bir şey ve hikmetli bir mesele. Kötü insanlardan bahsederken, yaramaz böyle, berbat, kötü, şerli bir herif bahsederken, Anadolu'da bir tabir vardır, Anadolu. Buralarda da hep biz Anadolu'dan gelmiş insanlarız. Anadolu insanlarıyız. Çoğumuz bu ifadeye ve bu söze vakıfız. O çok kötü insandan bahsederken, ha o adam mı? Bırak canım o adamı. O adam şeytandan beş beter derler. Şeytandan beş beter herif. Şeytandan beş beter ne demek? Şeytandan altı beter değil. Şeytandan dört beter değil de şeytandan beş beter. Bu tabir hususidir ha. Önemli bir meseledir. Ulema der ki, evet şeytan kuvvetliydi, alimdi vesair, birçok üstün vasıfları vardı evvelce, sonra hepsini kaybetti. Hepsini kaybetti. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün meleklere Adem'e secde edin, secde edin, secde edin diye emrettiği zaman bütün melekler secde ettiler. İlla iblis ancak şeytan secde etmedi. Şeytan secde etmedi. Çekindi, kibirlendi. Eba ve istekbara. İstikbar, kibir böyle. Gururla kibirlendi. Ve kâne minel kafirin ebedi kafir oldu. Şimdi alimler diyorlar ki iblis şeytan neyse şeytana iblise secde emri bir sefere mahsustu. Bir seferliğine, bir defasına mahsustu. Bir defa secde et emri verilmişti. O bir seferlik olan secde emrine itaat etmedi. Secde emrine muhalefet etti. Bundan dolayı lanete ve küfre müstahak oldu. Şimdi ise İslam dini geldikten sonra kıyamete kadar günde 5 defa secdeye davet var. Günde 5 defa secdeye davet var. İşte bile bile günde 5 defa minarelerden okunan ezanlar Müslümanı secdeye davet ediyor. Günde 5 defa bile bile namaz kılmayan, secde etmeyen insan şeytandan 5 defa daha beter ve daha kötüdür demişler. Ne kadar mühim bir vebal. İşte aziz ve asil kardeşlerim, gerek nefsimize, gerekse neslimize bu hakikati aşılamak zorundayız. Bu mani aşılamak zorundayız. Çünkü şeytan secdeden darbeyi yemiş olduğu için Müslümana da aynı kendisinin yediği darbeyi vurmak suretiyle beynamaz bırakarak, ibadetsiz bırakarak kendisine benzetmek ve kendisi gibi küfrü mutlakın içinde bulundurmak istiyor. Bundan çok sakınmak lazım ve ibadet hayatına o kadar önem vermek lazımdır ki namaz kılmayan bir kadın, namaz kılmayan bir erkek Allah'ın huzuruna kabul etmediği veya Allah'ın huzurunu kabul etmediği kimseler. Ulema der ki bir kadın namaz kılmıyorsa Allah'tan uzak bırakıyor adamı ve sonra da Allah'ın şan ve azametine hiç uymayan bir pazarlığa giriyor. Emekliye ayrılayım da ondan sonra kılayım diyor adam. Allah'la alay etmek değil midir bu? Allah muhafaza etsin. Veyahut da adam efendim ben namaz niyaz kılmam ama namaz kılmam niyaz etmem ama benim kalbim temiz diyor.